Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Палітычных да 3 ліпеня праўдападобна не амністуюць. Расійская апазіцыя патрабуе адстаўкі Уладзіміра Пуціна і новых выбараў. Футбольны матч камандаў Расіі і Польшчы называюць варшаўскай бітвай. Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску. 19 гадзіна ў праскай студыі. Навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. У Маскве адбыўся марш мільёнаў, якім удзельнічалі паводле розных ацэнак ад 30 да 60 тысячаў чалавек. Завершыліся допыты апазіцыянера Іллі Яшына, жонкі каардынатара левага фронту Анастасіі Удальцова і тэлевядучай Ксеніі Сабчак. Распавесці журналістам падрабязнасці гутарак са следчымі яны адмовіліся, спасылаючыся на падпіску аб неразгалошванні. Алексея Навальнага адразу пасля допыту павезлі ў офіс ягонага антыкорупцыйнага праекту «Распіл», дзе будзе праводзіцца ператрус. Увечары ў следчы камітэт прыбыў Барыс Нямцоў, таксама Сергей Малайцоў, ім уручаны позву падчас сённяшняй акцыі «Марш мільёнаў». Неўзабаве пасля гэтага Нямцоў разам са следчымі паехаў да сябе дадому таксама для ператрусу. Лідараў расійскай апазіцыі выклікалі для дачы паказанняў у якасці сведак па справе аб беспарадках на папярэднім «Маршы мільёнаў», які адбыўся 6 траўня. Напярэдадні ў іх кватэрах адбыліся ператрусы. Тым часам прэсавая сакратарка вярхоўнага прадстаўніка ў развязу ў справах знешняй палітыкі Кэтрын Эштон Майя Кацюянчыч заявіла: «Высокі прадстаўнік Кэтрын Эштон выказвае заклапочанасць з нагоды крокаў, якія былі прынятыя ў апошні час у Расіі, каб абмежаваць магчымасці для мітынгаў. Яна заклікае ўрад Расіі супрацоўнічаць з еўрапейскімі структурамі для таго, каб новы закон аб мітынгах, які быў прыняты на мінулым тыдні і падпісаны ў мінулыя выходныя, адпавядаў еўрапейскім стандартам». Сказала прэсавая сакратарка вярхоўнага прадстаўніка еўразвязу. Паводле дадзеных праваабаронцаў, сакавіка мінулага года ў Сірыі загінулі каля 1200 дзяцей. Як найцяжэйшы выпадак гвалту, справаздача называе разгром вёскі Айн-аль-Аруз у правінцыі Дліб, які адбыўся 9 сакавіка. Урадавыя войскі абкружылі вёску і трымалі ў аблозе на працягу 4 дзён, выкарыстоўваючы дзяцей у якасці жывых шчытоў. Па словах прадстаўніка АН па справах дзяцей, у сітуацыю узброеных канфліктаў Радхікі Комаравай Сімі узброеная сірыйская апазіцыя таксама выкарыстоўвае дзяцей у асноўным як санітараў, аднак у гэтай ролі ім даводзіцца бываць і на перадавой. Генеральны сакратар АН Пан Гімун назваў даклад доказам сур'ёзных злачынстваў у дачыненні да дзяцей. У Афганістане за мінулыя суткі падчас аперацыі ў некалькіх рэгіёнах краіны былі забіты каля 50 баевікоў. У правінцыях Банглан, Лагар, Кандагар, Газні і Забуль у аперацыях удзельнічалі вайскоўцы афганскага войска пры падтрымцы міжнародных сілаў. У баях былі забіты каля 30 талібаў. Яшчэ 20 баевікоў знішчаны ў правінцыі Гельмент, дзе атрад талібаў напаў на паліцыянтаў. Перастрэлка працягвалася 8 гадзінаў, страты афганскай паліцыі 2 чалавекі. Акрамя таго, адразу ў некалькіх рэгіёнах афганская паліцыя абяшкодзіла выбуховыя прылады, якія былі закладзеныя баевікамі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны вы пачуеце прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе.